Żeby zawsze było coś fajnego do oglądania. Nowa Toyota Corolla Cross. Najbardziej innowacyjna hybryda, która wyprzedza marzenia. Dni otwarte od 18 do 23 sierpnia. A jak hybryda, to tylko Toyota. Wiadomo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 22 sierpnia, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Stanisław Sojka zapełniał i Filharmonię, i Małe Domy Kultury. Muzyk zmarł wieczorem. Polskie MSZ to ostatniej decyzja Izraela. Stanowczo sprzeciwia się budowie nowych osiedli żydowskich na zachodnim brzegu. Słowacy liczą niedźwiedzie. Akcja ma pomóc w regulacji gatunku. Świat kultury żegna Stanisława Sojkę. Wybitny muzyk zmarł wieczorem. Wokalista, pianista i kompozytor miał 66 lat. Cud niepamięci, tolerancja czy absolutnie nic to niektóre z jego utworów, które znają pokolenia. Tak na naszej antenie artystę wspominał dziennikarz muzyczny Piotr Metz. On zapełniał zarówno domy kultury w małych miastach, jak i filharmonii wielkich. I mimo, że była część publiczności, która znała go z 3-4 utworów, on jej serwował bardzo często też trudne rzeczy. A to sonet Szekspira, a to Miłosza. I on był ciągnącym za uszy ku wysokiej sztuce mentorem. Jednym z ostatnich, który nigdy na tej drabinie artystycznej nie schodził ani o szczebel niżej. Stanisław Sojka sięgał także po teksty Agnieszki Osieckiej. Artysta od początku kariery związany był z Polskim Radiem. W latach 70. występował na antenie jako młody solista Filharmonii Śląskiej, a później jako wokalista jazzowy. Ambasada Rosji dostała notę protestacyjną MSZ-u w związku z eksplozją drona na Lubelszczyźnie. Polska stanowczo domaga się wyjaśnień. Śledztwo w sprawie incydentu prowadzą prokuratorzy. Zdaniem śledczych maszyna najpewniej nadleciała z Białorusi. O szczegółach Dagmara Kędzior. To, że maszyna nadleciała z kierunku Białorusi, potwierdzają świadkowie i nagrania z kamer. Nie wiadomo jeszcze, jaką konkretnie miała trajektorię i czy miała jakiś konkretny cel. Prawdopodobnie nie miała głowicy bombowej, ale zawierała materiał wybuchowy do autodestrukcji. Śledczy będą go szukać na zabezpieczonej próbce ziemi spod epicentrum eksplozji. Maszyna, jak mówi prokurator okręgowy w Lublinie, Grzegorz Trusiewicz, mogła spaść po tym, jak zawadziła o linie energetyczne. Nie zostały zerwane, natomiast w toku oględzin zauważyliśmy, że te linie energetyczne mogą zostać uszkodzone. Zabezpieczyliśmy te 3 elementy kabla. Z najnowszych ustaleń wynika, że maszyna spadła w okolicach północy. To też potwierdzają mieszkańcy, którzy mówili, że było wtedy słychać bardzo głośny huk, ale nikt nie wiedział, co się wydarzyło. Bo jak się coś dzieje, to zaraz straż wyje, zaraz jadą tam policja, a tu nic nie jechało. Na razie śledczy nie potwierdzają, czy ta maszyna pochodziła z Rosji. Tak twierdzi z kolei rząd. Resort Spraw Zagranicznych przekazał Ambasadzie Federacji Rosyjskiej notę protestacyjną w tej sprawie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Jest stanowczy sprzeciw polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wobec budowy nowych osiedli żydowskich na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu. Decyzja rządu Izraela podważa wysiłki na rzecz trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie, podkreśla polska dyplomacja. Niedopuszczalna i stanowiąca naruszenia prawa międzynarodowego, tak decyzję Tel Awiwu nazwały Wielka Brytania i Francja oraz i 19 innych krajów. Potępiamy tę decyzję i stanowczo domagamy się jej natychmiastowego cofnięcia, czytamy we wspólnym oświadczeniu. Wczoraj na ulicach Gazy demonstrowali mieszkańcy palestyńskiego miasta, nieśli transparenty Ratujcie Gazę, Gaza umiera z powodu zabijania, głodu i ucisku. Protest zorganizowało kilka organizacji społecznych. Sytuacja humanitarna w palestyńskiej enklawie nie poprawia się, pomocy jest za mało, mówi Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. Wpuszcza się o wiele za mało ciężarówek, o wiele za mało tych zapasów. Nasi lekarze są cały czas w szpitalu Terebalach, szpitalu Al-Aqsa, pomagają tam pacjentom i tam też widzą efekty tego kryzysu. Znaczy, widzą niedożywienie wśród pacjentów, czasami muszą rezygnować z operacji, ponieważ organizm pacjenta jest za słaby na to, żeby taką operację przetrwać lub żeby przetrwać okres regeneracji. Izrael w środę rozpoczął operację zajęcia Gazy i już kontroluje obrzeża miasta. Izraelska armia przed ofensywą powołała do wojska 60 tysięcy rezerwistów. Słowacy liczą niedźwiedzie. Ile mieszka ich w lasach naszych południowych sąsiadów, dowiemy się za rok. Wyniki badań mają pomóc w regulacji gatunku niedźwiedzia brunatnego, relacjonuje nasz korespondent Wojciech Stopa. Niedźwiedzie odchody, sierść i fragmenty tkanek. W sumie co najmniej 7 tysięcy próbek planują zebrać leśnicy oraz myśliwi. Zostaną one następnie poddane analizie genetycznej, która pozwoli oszacować wielkość populacji. Ostatnie badania przeprowadzone między 2019 i 2021 rokiem wykazały, że na Słowacji żyje nie więcej niż 1275 niedźwiedzi. Obecne władze podważyły jednak metodologię tych badań. Rzeczywista liczba niedźwiedzi jest według przedstawicieli rządu znacznie wyższa, o czym ma świadczyć coraz większa częstotliwość konfliktów na linii człowiek-zwierzę. Wiosną, po serii ataków na ludzi, w tym jednym śmiertelnym, rząd Roberta Ficy zatwierdził odstrzał 350 niedźwiedzi. Decyzja spotkała się z ostrą krytyką ze strony obrońców praw zwierząt. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No teraz nasz sportowy misio zaprasza na sportowe małe co nieco, Dariusz Urbanowicz. No po prawdzie, po kądzieli gdzieś tam miałem przodków o nazwisku Miś, więc tu się zaczyna wszystko zgadzać. Czy Lech Poznań zagra w Lidze Europy? Mistrz Polski bardzo skomplikował sobie sprawę. Odpowiedź brzmi: zagra, o ile wydobędzie się z kryzysu po przegranej 1-5 z Racingiem Genk i za tydzień w Belgii odrobi po każdą stratę. Koncertowo za to zagrała Jagiellonia Białystok. Wygrała 3-0 w pierwszym meczu z Dinamo Tirana u siebie. Trener Adrian Siemieniec jednak uspokaja hurra optymistów przed rewanżem w Albanii. Dopiero pierwsza połowa za nami. Nie ma co ukrywać, że jesteśmy zadowoleni z tego pierwszego meczu. Tak patrzę całościowo, już mówię głównie tutaj o rezultacie, ale to ma to do siebie, że to jest dwumecz i w drugim meczu trzeba potwierdzić to, co pokazaliśmy, potwierdzić, że zasługujemy na ten awans, więc musimy utrzymać pełną koncentrację i pojechać tam na trudny mecz. Legia Warszawa prowadziła w Edynburgu 2-0, ale w końcówce dała sobie wbić bramkę. Skończyło się na 2-1. Rewanż z Hibernians za tydzień przy Łazienkowskiej. Skromną zaliczkę ma również Raków Częstochowa. Podopieczni trenera Marka Papszuna wygrali u siebie z bułgarską Ardą Kyrgyzstanu 1-0. Czy mogliśmy większą zaliczkę wypracować? Tak, bo mieliśmy sytuacje doskonałe i mogło być to zwycięstwo bardziej okazałe. No, czeka nas na pewno wyzwanie i musimy się dobrze do tego spotkania przygotować. A teraz tenis. Maja Chwalińska nie zagra w US Open. W drugiej rundzie kwalifikacji uległa Janice Chen z Indonezji 2-5-7. Pozostali polscy tenisiści poznali pierwszorundowych rywali nowojorskiego wielkiego szlema. Iga Świątek czeka pojedynek z Kolumbijką Emilianą Arango. Magdalena Frank zagra z Australijką Talią Gibson, a Magdalinet z Amerykanką McCartney Kessler. Rywalem Kamila Majchrzaka będzie Boliwijczyk Hugo Dalien. Kolejny kolarz stopu nie jedzie na Mistrzostwa Świata do Rwandy. Jonas Vingegaard ogłosił, że nie planuje startu w Kigali, za to powalczy w październikowych Mistrzostwach Europy. Już jutro Duńczyk wystartuje w rozpoczynającym się wielkim turze Vuelta a España. Na liście startowej dwa polskie nazwiska: Michała Kwiatkowskiego i Stanisława Aniołkowskiego. Znaczy dziś popada, panie redaktorze, popada w Tatrach i w Podkarpackim. Im późniejsza godzina, tym tego deszczu będzie jednak mniej, około 18 pójdzie sobie w siną dal. Na południowym wschodzie kraju, czyli właśnie tam, gdzie deszcz, zachmurzenie duże lub całkowite, na pozostałym obszarze raczej słonecznie. A na termometrach od kilkunastu stopni nad morzem i w rejonie deszczowym do 25 na wschodzie Mazowsza. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. Od zawsze mam kota, dzięki pani pokochałam też psy. O, dziękuję. I bardzo za pani audycję dziękuję. Wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Wszystko jedno, czy to będzie pies, czy to będzie kot, przekierowuje swoją frustrację na obiekt, który ma pod łapą. Polecamy wielkie głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Aneta Awtoniuk przy mikrofonie. Także na stronie i w serwisach streamingowych. Dobry nastrój, sobotni, przedpołudniowy, może być? Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia i poranne ZD3. Jest 8:09, za kilka minut rozmowa w Trójce o mowie ciała polityków. Agnieszka Laskowska porozmawia z ekspertem w tej dziedzinie, Grzegorzem Załuskim. Ale wspominamy dziś także zmarłego wczoraj Niespodziewanie Stanisława Sojkę. Dwie dwójki i siedem trójek. Panie Stanisławie, dziękujemy za to wszystko, co pan dla nas zrobił. Pan nas zawsze uczył, że muzyka to nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim patrzenie na ludzką wrażliwość. Bardzo dziękujemy. Nigdy pana nie zapomnimy. To wszystko idzie źle i nie masz dokąd pójść. Przyjaciół tu rozproszył się. Wydaje ci się, że tak pozostanie już, lecz okazuje się, że nie, bo oto budzi się z nocy nowy dzień. Nieskalanie, czyste niebo, co było wczoraj, odeszło w dzień. Pamięci, niech się święci. Bo to tylko chwila, może dwie. Na nic lamenty, utyskiwania. Co było wczoraj, odeszło w cień. Nie pamięci, niech się święci. Pamięci, nie pamięci, nie pamięci, nie pamięci, nie pamięci. Nie chcę negować przesłań z tekstów piosenek Stanisława Sojki, ale dziś pamięci niech się święci cud. Czas na rozmowę, jest 8:13. Rozmowa w trójce. Agnieszka Laskowska, dzień dobry. Mówimy czasem, że ktoś przekazuje nam coś między wersami. Dziś spróbujemy dowiedzieć się, co politycy, osoby publiczne przekazują nam między gestami, dlatego w studiu Trójki, ale też w naszych mediach społecznościowych i w serwisie YouTube. Grzegorz Załuski, ekspert mowy ciała, który reprezentuje Body Language Institute Polska. Bardziej niż zwykle polecam obejrzeć naszą rozmowę, bo może się pojawią jakieś gesty, które będziemy tutaj wykonywali, próbując naśladować bohaterów tej rozmowy. Bardzo dużo spotkań politycznych na najwyższym szczycie w ostatnim czasie. Niektóre się odbyły, niektóre prawdopodobnie przed nami. Myślę tutaj o rozmowie Donald Trump-Władimir Putin. Porozmawiajmy przez chwilę właśnie o tych politykach. Kiedy Donald Trump podawał rękę Putinowi, najpierw zresztą go oklaskując, co też było przekazem niewerbalnym, podał ją otwartą dłonią do góry, w takim sensie gdzieś tam komunikując, zobacz, jestem uczciwy, tak, niczego w tej dłoni nie ukrywam. Putin przykrył jego dłoń, ale wtedy Trump drugą ręką przykrył jeszcze dłoń Putina, dominując go, pokazując, to ja tu rządzę, to ja jestem ten silniejszy. Jak pan to czyta jako ekspert? Dzień dobry. Wie pani co, podawanie ręki to jest trochę większa sprawa, dlatego że podawanie ręki z dołu czy z góry, wiele osób mówi o tym, że to jest taki podległy, dominujący sposób podawania ręki. Faktycznie Trump podał tą rękę nietypowo dla siebie, bo on w taki sposób prawie nigdy nie podaje tej ręki. Jak widać było, że za parę dni później witał się z prezydentem Zełenskim, to podawał tą rękę już w sposób partnerski, taki pionowy, można by powiedzieć, czyli ani do dołu, ani do góry. Co też go kosztowało dużo zdrowia, bo moim zdaniem i takiej kontroli, bo on tego pilnował, bo w większości przypadków to on podaje rękę w sposób taki dominujący. Dominujący to znaczy dłonią ku dołowi, tak jakby dociskając trochę. Z Putinem ja to czytam w ten sposób, że on chciał pokazać taką nadmierną uprzejmość, co też zdemaskowało moim zdaniem trochę jego słabość, bo to jest kompletnie nie jego sposób podawania. Co jest ciekawego w tym podawaniu ręki, jak każdy by sobie zrobił taki eksperyment, kiedyś podając rękę jednej osobie czy drugiej, to jak masz rękę podlegle podając, tak jakby dłonią ku górze podając, to ta osoba, która trzyma z góry tą dłoń, dużo łatwiej kontroluje to podawanie ręki, bo naciskanie ręki w dół jest dużo łatwiejsze niż machanie ręką podnosząc ją do góry. Więc ta osoba, która ma tą rękę z góry podawaną, zawsze ma trochę taką, nazwijmy to, psychologiczną przewagę w tym podawaniu ręki. I łatwiej jest tą osobą tą osobę przestawiać, ją trochę kontrolować. To tak, jeżeli chodzi o przywitanie Putina i Trumpa, może trochę długo, ale... Skoro jesteśmy przy przekazie naszych dłoni, dłoni polityków, to jeszcze powiedzmy o jednym geście. To było widać w tym spotkaniu Trump-Putin, takie poklepanie po ramieniu, ale niezwykle intensywnie pojawiło się na tym kolejnym spotkaniu, tym, gdzie byli europejscy liderzy u Donalda Trumpa, gdzie był Wołodymyr Zełenski. I widać było, że wszyscy Europejczycy wykonywali ten gest takiego w ich rozumieniu przyjaznego poklepywania Zełenskiego po ramieniu. Ja rozumiem, ja to czytam tak, jesteśmy z tobą, popieramy cię. Ale czy to nie było też w jakimś sensie protekcjonalne? No bo ten ważniejszy poklepuje tego mniej ważnego. Nie poklepiemy monarchy brytyjskiego na przykład po ramieniu, prawda? To trudno sobie etykieta, nawet wyobrazić. Tak, etykieta na to nie pozwala. Tam oczywiście taki savoir vivre polityczny w przypadku monarchy. Ale wie pan, a propos poklepywania, to dobry fragment i dobrą obserwację pani ma, ale bardzo ciekawą obserwacją moim zdaniem, jakby ktoś sobie chciał obejrzeć, to jest przywitanie Trumpa z Zełenskim, jak to ostatnie spotkanie i jak bardzo Trump musiał, taki krótki fragment, jak Zełenski wychodzi z samochodu i jak Trump podaje mu rękę, stają obok siebie do zdjęć reporterów i odruchowo Trump robi to, co robi praktycznie zawsze, czyli różnica wzrostu, 1,90 jest Trump chyba 1,92, jeżeli dobrze pamiętam, więc no Zełenski jest dużo niższy od niego, więc objął go tak praktycznie w pierwszym odruchu, szarpnął go prawie do siebie, ale szybko się jakby opanował, ściągnął tą rękę na dół. To jest częsty ruch Trumpa, właśnie tak. To przeciąganie. Nie, nawet nie przy podawaniu ręki, bo to opanował bardzo, to znaczy wytrzymał z Zełenskim, bo oczywiście on robi zawsze. On zawsze przeciąga do siebie, jak podaje rękę. Praktycznie w 90% przypadków. Ale objął go, wziął go za mięśnie karku. Tak odruchowo, ale szybko ściągnął tą rękę na dół. Widać było, że to dużo go kosztuje. Potem przy przywitaniu, nawet wcześniej przy przywitaniu też mu położył rękę na ramię, ale też ją ściągnął. Czyli widać, że on był, tak anglizując, trochę zbriefowany do tego, że weź trochę chłopie opanuj te emocje, bo jak zaczniesz szarpać tym facetem, to nie będzie wyglądało na partnerskie. Ja myślę, że on nadrabiał to bardzo nieudane lutowe spotkanie i chciał pokazać, że teraz atmosfera jest inna. Absolutnie uważam, tak też to czytam. Dużo powiedzieliśmy o dłoniach, porozmawiajmy trochę o twarzy. Mhm. W 2015 roku, 10 lat temu, autor w New Yorkerze, dziennikarz, napisał o Trumpie, że on ma 3 miny, to niedużo, które stosuje naprzemiennie i które absolutnie obsługują u niego wszystkie rodzaje emocji, zadowolenie, złość, zadumę. Co zdradza twarz polityków? Jak pan czyta właśnie na przykład te spotkania Trump, Zełenski, Putin, ale też przejdźmy na nasze podwórko. Kto jest taką otwartą księgą, a kto przeszedł jakieś szkolenie z komunikacji niewerbalnej i stara się tych przekazów twarzą nam nie podawać? Mówisz tak o twarzy w języku ciała, że twarz zawsze pokazuje dwa komunikaty. To, co chcesz pokazać i to, co chcesz ukryć. To jakby jest dosyć prosty mechanizm. I jest taki bardzo znany naukowiec Paul Ekman, taki, jeden z najbardziej znanych w takich technikach, szczególnie rozpoznawania kłamstwa. I on rozpoznał 7 takich mikroekspresji twarzy. Ja wiem, że to nie jest moment na rozwodzenie się na ten temat, ale to są takie ekspresje, które trwają niecałą sekundę, 1–0,2 sekundy. I teraz... Poza naszą kontrolą? Nie, absolutnie. Znaczy, tak, w większości są poza naszą kontrolą. Da się je oczywiście opanować, bo jak ja idę na spotkanie, wiem, że muszę myśleć, skoncentrować się na tym, żeby nic twarzą nie poza... mieć taką minę pokerzysty, nazwijmy to tak kolokwialnie, no to oczywiście w jakimś stopniu jestem w stanie to opanować. Ale jak analizowałem kiedyś swoją drogą, prowadząc jakiś trening dla pokerzystów, jak analizowałem miny pokerzystów, dosłownie, fizycznie, to oczywiście oni są świetni w tym, ale też im puszczają te mięśnie. Dlatego się mówi o wiarygodnych mięśniach twarzy, które te ekspresje uaktywniają. I teraz jak pani pyta, który z polityków... Gdzie patrzeć wtedy? W oczy, na usta? Nie ma jednej... Co zdradza nie ma. Jest kilka elementów. Jest nos, są usta, które się na przykład, nie wiem, jak już ktoś się złości, automatycznie znikają mu, znaczy lekko nikną, nie całkowicie oczywiście, zależy od tego, jak, kto ma pełne usta, ale znikają usta. Nie? Z czego to wynika? No atawistycznie, jak psy warczą na siebie, chcą pokazać... Usta, tak? Tak, no chcą pokazać zęby na przykład. Nie? No to, no, jeżeli mamy ekspresję, na przykład to, że ma obrzydzenie, to marszczy nos trochę, tak? No, jest mnóstwo tych elementów. W polskich politykach u nich w większości to jest niestety, powiedziałbym, czytelne. Czemu mówię niestety, bo to jest takie trochę nieprofesjonalne, ale jak łatwo to opanować. Jest jeden taki prosty sposób na opanowanie tego. Najłatwiejszy, żeby nikt nie rozpoznał tego, czy ty jesteś niespójny, nieprawdomówny. Po prostu uwierzyć w przekaz. Jak ktoś uwierzy w przekaz... Ten, który sam podaje, podaje, tak? Tak, nie? Stąd się mówi o paradoksie kłamcy. Jeżeli ktoś jest... Kłamcy, ci notoryczni, oni wierzą w to swoje kłamstwo w jakimś sensie, no, tak? Ale paradoksalnie oni wtedy przestają być kłamcami. No bo jeżeli, wie pani, ktoś uwierzy... Dla samych siebie. Znaczy nie, no w ogóle, no bo jeżeli ktoś wierzy w to, co mówi, na poziomie głębokiej wiary, no to on nie kłamie. W takim razie zostawmy to sobie do przemyślenia, bo myślę, że każdy z nas teraz myśli o jakimś swoim kłamcy, nazwijmy to tak, kogoś, kogo posądza o kłamanie i stara się analizować, a chciałabym, żebyśmy powiedzieli jeszcze trochę więcej właśnie o naszym podwórku politycznym. Mhm. Ja pamiętam, myślę, że to było dobrych kilkanaście lat temu, jak większość polityków, i teraz odsyłam państwa do naszego przekazu wideo, stawała w takim geście dłoni złożonych w trójkąt. Tak, tak, tak. Podobnie zresztą robiła Angela Merkel, mogliśmy ją znacznie wcześniej na scenie politycznej obserwować. Nasi politycy po swoich szkoleniach, takich z występów publicznych, właśnie też z tej komunikacji niewerbalnej, stawali z tym trójkątem. To było aż śmieszne, bo kiedy byli w grupie, to wszyscy składali ręce podobnie. Co chcieli nam zakomunikować i co zrobić z dłońmi, żeby jednak to wyglądało trochę bardziej naturalnie. Jednym z prekursorów tej już nazwana, że tak często, nazywana często była Wieżyczka Lepera, świętej pamięci. I faktycznie on występował w takiej postaci. To jest pokazanie dużej precyzji. A powiem pani, że to nie tylko polscy politycy, bo na przykład Barack Obama świetnie to robi, tylko że on to robi nie w taki sposób, że wychodzi na scenę, tam 20 tysięcy ludzi i wychodzi z wieżyczką, tylko on robi to w takim szerszym wydaniu, czyli robi na przykład to w ten sposób, nie? I to jest takie... Czyli rozkładając ręce teraz, tak, dla tych, też, którzy nas wyłącznie takim, słyszą. Jakby dole wieżyczki, mm-hmm. Tak? W takim trójkącie. Nie łącząc dłoni. Bo jak wyjdzie na dużą scenę, to nie może tego robić, bo byłoby to karykaturalne. To jest próba pokazania tego, że to jest precyzyjne, że to, co ja mówię, jest konkretne. Ale to jest też trochę trzymanie jednej ręki przez drugą, bo wtedy, wie pani, jak się trzyma ręce, szczególnie politycy, często jak widać to w studiach telewizyjnych, kładą często jedną rękę na drugą, bo wtedy na przykład nie widać, że ręce się trzęsą, jedna ręka kontroluje drugą, druga ręka... Ktoś ich ostrzegł może przed nadmierną gestykulacją, że ona nie wygląda dobrze. Nasz czas powoli, ale się kończy, a chciałabym, żebyśmy spojrzeli jeszcze na najnowszego gracza na naszej scenie politycznej. Karol Nawrocki, nowy prezydent. Co pan czyta z jego mowy ciała? Przeczytałam taki komentarz, że kiedy występował po zaprzysiężeniu przed Zgromadzeniem Narodowym, to jego stres objawiał się między innymi tym, że chodził, ruszał nogami, że to jest rodzaj ruchu przeniesiony z ringu bokserskiego, bo on to sportowe doświadczenie ma i tak ten stres się pokazuje w ringu. Tak, to jest taka alokacja bezkierunkowa, czyli chodzimy w jedną stronę, w drugą, to jest najczęściej nerwowe, najczęściej próba opanowania emocji. Ja nazywałem to jego expose pana Nawrockiego. Tak, on to był jeden z takich pierwszych elementów, ale był też tam dużo spójności było. Takiej, że jak mówił o tym, że nie będzie akceptował niektórych rzeczy, to była w tym duża złość. Było też dużo niespójności. Mówił o pojednaniu, jednocześnie pokazując zaciśnięte usta, które sygnalizują to, że jestem zdenerwowany, zły. Była ekspresja na przykład obrzydzenia, kiedy mówi o opozycji, co jest naturalne, no bo ma prawo do takich emocji. Jedyny problem może polegać tylko na tym, że w tym wszystkim to było trochę niespójne, mówiąc o pojednaniu z jednej strony, a z drugiej strony ciałem pokazując zupełnie co innego. Ale to jest taki mój osobisty komentarz do tego. Nowy prezydent, kiedy spotyka się z ludźmi, a ma dużo takich okazji, widzimy to na ekranach telewizorów, jest bardzo uśmiechnięty. Pan kupuje ten uśmiech? To jest nowy. Ja trochę szczerze mówiąc, zdaję dyspensę panu Nawrockiemu, dlatego że to jest dla niego nowa rola i uśmiech jest najczęstszą maskownicą do wszystkich pozostałych emocji. Jak nie wiemy, co zrobić, jak się denerwujemy, jak się stresujemy, to najczęściej się uśmiechamy. Czy ten uśmiech jest naturalny? W większości przypadków nie jest, oczywiście. Ja mam nadzieję, że z mojej mowy ciała widać, że musimy naszą rozmowę skończyć. Tak jest. Zostawiamy państwa z uśmiechem. Na piątek i na weekend. Grzegorz Załuski, ekspert mowy ciała, Body Language Institute Polska, Agnieszka Laskowska. Dziękuję za spotkanie. Rozmowa w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Tato, potrzebuje smartfon do szkoły. A ja słuchawki. Jeszcze laptopa. Ta szkoła mnie wykończy. Spokojnie. W RTV Euro AGD ułatwiamy powrót do szkoły. Teraz 50 zł rabatu za każde wydane 500. Rabat naliczamy od razu. Samsung Galaxy S25 za 3699 zł. A teraz ten produkt możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz pięciopak batoników Kinder Happy Hippo w różnych smakach, teraz najtaniej. Za jedyne 8 zł przy zakupie dwóch paczek. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł za sztukę. Make a Deals. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Lacto Control. Control to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Serce Asi zabiło mocniej, gdy otwierała przesyłkę z Amazon. Monitorowanie tętna i do 11 dni na jednym ładowaniu. Garmin Smartwatch zdobył serce Asi jakością i ceną. Asia przyznaje 5 gwiazdek. Znane marki w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. A, no i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. To czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. We wrześniu do Sejmu ma trafić rządowy projekt dotyczący zamrożenia cen energii, zapowiada minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Mamy również tryby przyspieszone, gdzie już takie skonsultowane rozwiązania mogą w trybie pilnym wrócić do parlamentu. Wczoraj prezydent zawetował ustawę wiatrakową, która zamrażała ceny prądu do końca roku. Nikomu nic się nie stało w wyniku wieczornego wstrząsu w kopalni Borynia. Jak informuje Jastrzębska Spółka Węglowa, wyrobisko zostało sprawdzone, nie odnotowano zniszczeń podziemia, wstrząs nie był silny. Nie ma ryzyka wystąpienia tsunami po silnym trzęsieniu ziemi, do którego doszło w cieśninie Drake'a. Wstrząs na wodach między południowym krańcem Ameryki Południowej a Antarktydą miał siłę 7,5 stopnia. Epicentrum znajdowało się na głębokości prawie 11 kilometrów. Pełny serwis Trójki o 9:00. Może dziś popadać, zwłaszcza w Tatrach i w Podkarpackiem. Powiaty Sanocki, Leski i Bieszczacki ostrzegane przez IMGW alertami drugiego stopnia przed silnym deszczem i burzami. W powiecie przemyskim to alert pierwszego stopnia. Ale im późniejsza godzina, tym tego deszczu ma być mniej. Będzie padać mniej więcej do 18:00. Na pozostałym obszarze kraju raczej słonecznie, możliwe pochmurne momenty, a na termometrach od kilkunastu stopni nad morzem i w rejonie opadów deszczu do 25 na wschodzie Mazowsza. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 28 minut 9. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you? Got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Too much, more than a lot. You gave me. YouTube w trójce. One. Opowiadaliśmy dziś Państwu o kotce, która przejechała trasę z Olkusza nad Adriatyk, schowana za zderzakiem samochodu. Taka podróżniczka. A głos w słuchawce opowiedział nam kolejną historię zwierzaka. Tym razem psa, który jeździł, no właśnie, nie koleją. No i kiedyś w pracy telefon. Mój tata dzwoni. Gdzie masz psa? No się okazuje, że mój pies wyskoczył z pierwszego piętra na trawnik, poszedł na przystanek autobusowy, wsiadł do autobusu, łapami oparty koło kierowcy jechał. Kierowca się pyta, czy to pies. No i tym autobusem jechał znajomy. I zadzwonił do taty. Pół dnia szukałem psa. Oczywiście nie znalazłem. Się okazało, że pies wrócił do domu sam. Mam nadzieję, że nie przyniósł w zębach mandatu za jazdę na gapę. W porannej audycji za kilka minut, jak to w piątek, Ewa Winnicka i Magdalena Grzebałkowska, podobno dziś z poradami wakacyjnymi w cyklu Jak się starzeć bez godności. A teraz Mela Koteluk, Odprowadź w trójce. Dotleniesz mnie. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 8:40. Jak się starzeć bez godności? Witamy Państwa serdecznie. Nazywam się Magdalena Grzebałkowska. Naprzeciwko mnie siedzi... Ewa Winnicka, o ile pamiętam. Tak, bo z pamięcią to nie zawsze jest dobrze. U nas niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Bardzo serdecznie zapraszamy do pisania do nas listów, obraźliwych też, na adres bezgodności@polskieradio.pl. W miarę możliwości odpowiadamy na wszystkie. Dziś list... Pan Piotrek. Od pana wybieramy, Piotra. Tak. Droga redakcjo, swoją żonę Krystynę poznałem w 85 roku na kempingu w Dzydzach. Dziwnie. Tak, to chyba mamy w Dzydze, wiesz? Okej, no ja jestem skądinąd. Nasze namioty sąsiadowały ze sobą, zakochaliśmy się w sobie w 30. rocznicę poznania. Chciałbym zrobić żonie niespodziankę i zaprosić ją pod namiot. Czy to dobry pomysł? Panie Piotrze, uważamy z Ewą, że jest to znakomity i szalenie romantyczny pomysł i pani Krystyna będzie zachwycona. Ale postanowiłyśmy przekazać panu informację, że musi pan i pani Krystyna spełnić kilka warunków, bez których ten pobyt okaże się jakby końcem waszego związku. No, tak, przede wszystkim w ogóle nie wiadomo, czy jeszcze będziecie mogli wyjść z namiotu. Tak. Musicie sprawdzić wasze kolana. My wiemy, że nasze kolana są na tyle niepokojące, że my byśmy się już z naszymi mężami nie wybrały pod namiot, prawda? Swoją drogą, niepokojące kolana to jest dobry tytuł dla horroru klasy B. Niepokojące albo C, kolana. Powiedziałabym albo nawet. C nawet, tak. A ja mam też niepokojące stawy i niepokojące na przykład barki, więc to aż trzy części trzeba sprawdzić. Więc rozbijcie sobie namiot w pokoju stołowym, albo przynajmniej coś udawajcie, wyjdźcie pod stół, na przykład niski, pod stół typu jamnik. I zobaczcie, prześpijcie się tam, śpijcie tam całą noc. I zobaczcie, czy w ogóle możecie wyjść pod stół. Tak. Jeżeli będziecie po prostu poza stołem, no to możecie próbować. Potem proponujemy na podwórku rozbić namiot, żeby było blisko do domu, w razie czego. Tak. No a potem już szaleństwo. Czyli taki weekend pod blokiem, a dopiero potem organizujemy tą 30. rocznicę. Ja w ogóle mam do namiotów, nie wiem jak ty, ale ja mam pewną taką awersję, bo ja też z moim mężem spędzałam sporo czasu pod namiotem i mój mąż jest bardzo przyzwyczajony do tego rodzaju aktywności, takiej, wiesz, blisko natury. Blisko żony, blisko natury. Blisko natury, ale mam taką też traumatyczną sytuację, kiedy mój mąż po prostu zapomniał, że nasza rodzina się powiększyła w międzyczasie i na wypad czteroosobowy, bo mamy dwójkę dzieci, też zabrało namiot dwójkę romantyczną, do której się zwalił sam, zajmując ją całą, bo też już to nie jest ten szczupły mąż, który był 30 lat temu. Wiesz co, ja chyba pamiętam. My z dziećmi szukaliśmy po prostu alternatywnego noclegu. Ja pamiętam ten wasz romantyczny wypad, bo ja też tam byłam na tym romantycznym wypadzie, czyli ale nie pod namiotem. Czyli widziałaś nogi mojego męża wystające. Pamiętam twojego męża wystającego od kolan poza namiotem. Chrapiącego, bo ten namiot się jeszcze tak podnosił. Tak, tak, ale czy tam twój starszy syn nie spał z tatą, a ty gdzieś chodziłaś jak taka sierota z dzieckiem za rękę, żeby znaleźć miejsce tam noclegowe. Była czwórka. To były nasza dwójka dzieci już wtedy. Mm-hmm. I z dziećmi poszłaś gdzieś, tak? A rano się długo godziliście, to też pamiętam. To musiało trwać kilka dni, zanim w ogóle spojrzałam na niego jeszcze raz. Ale pamiętam początki tego godzenia, jak on cię tak ładnie przepraszał i kawę ci przyniósł, więc panie Piotrze, może weźmie pan po prostu ten namiot z 85 roku. Jak się starzeć bez godności? Muszę ci, Ewo, powiedzieć, że ja bardzo lubiłam sypiać pod namiotami w młodości. Natomiast 10 lat temu byłam ostatnim razem pod namiotem i było bardzo nieromantycznie. Pojechaliśmy na Węgry ze znajomymi, na Węgry na kemping w Hajdy Besermeny. Pamiętam nazwę. To też jest na Kaszubach? Nie, to nie jest na Kaszubach, są takie kaszubskie Węgry. I to było wspaniałe, bo to był kemping na terenie akwaparku, więc dla dzieci było to wspaniałe. Mówiłam do męża tak, Misiu, bo ja mówię do męża Misiu, tylko nie mówcie mu, że ja mu to mówię. Znaczy on to wie, że ja to mu mówię, ale nie chciał, żeby wszyscy wiedzieli w Polsce. Więc mówię tak, Misiu, słuchaj, kupmy materace dmuchane, bo jesteśmy już starszymi osobami, będzie nas wszystko bolało. On powiedział, nie, nie, na karimacie będzie świetnie. Ale jak przyjeżdżasz na kemping w nocy i rozbijasz te namioty w nocy, to rano po pierwszej, że tak powiem, nocy, okazuje się, że rozbiliście na korzeniach drzew. Naprawdę z trudem wyszliśmy z tego namiotu nad ranem. Ja widziałam, że ty masz jeszcze takie wgniecenia od tego czasu na plecach. To już mi się nie odgniotło. Ta. Ja jestem jak stary maluch. Jak już wgnieciesz, to już nie odgnieciesz. Także od tamtej pory, od 10 lat, mam bóle pleców, powgniatane i w ogóle wyglądam jak korzeń. Także naprawdę, nie wiem, czy pana żona by to chciała. Jak tak było. Korzeń. Korzeń? Drzewa. Tak wyglądasz. Wygląda, prawda? Tak. Coraz gorzej wyglądam jak korzeń. A czy państwo macie jakieś przygody namiotowe? Tak, zapraszamy. Piszcie do nas na adres bezgodności@polskieradio.pl. Jedenaście minut jeszcze do godziny dziewiątej. Powoli kończy się piątkowa audycja poranna, ale jeszcze się nie kończy w tym momencie. Jeszcze chwilę mamy wspólną. Wspominamy dziś Stanisława Sojkę, między innymi, przypomnę, zmarł wczoraj w wieku 66 lat. Taki dzień. Taki poranek. So the way things started today, I wasn't really sure it could turn out this way. And I guess it is fair to say I can be misguided, scared and excited. But now we've all turned the page. It's a magic, magic, fantabulous tastic. It's a magic.